إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حميد الله سبحانه وتعالى na kumsalia mtume wetu Muhammad sala na salamu zimshukie, tuliishia katika darasa iliyopita ndani ya kitabu chetu cha Manhaju As-Salikin katika maudhui ya ukamilishaji wa ibada ya hija, na tulikuwa katika sunan bali shurutu za sa'i, na tukafika katika nukta ya hadithi inayosema inna Allaha habasa an makkata alfila wasallata alaiha rasulahu walmu'minin wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli wa innama hallat li sa'atan min nahari wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di fala yunaffaru sayduha wala yukhtala shawkuha wala tahillu ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال العباس إلا الإذخرة يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخرة. حديث متفق عليه. وقال المدينة حرام أو كتك رواية من كجة حرام بين عير إلى ثور. وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. أكمتاج الغراب والحدأ أو حلاء والعقرب والفأر والكلب العقور. حديثي إن قصة أمباتشو نيموجة كتك السباب زكفه لي مكة mwaka wa 8 wa hijria kama ambavyo ilivyo katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim, na pia katika mukhtasar wa Siratul Nabawi wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, ameeleza kwamba katika mwaka wa 8 wa hijria ilipatikana ambayo inaitwa al-fathul a'zam, ufunguzi mkuu wa kufunguliwa mji wa Makka. Na sababu ya kufunguliwa mji wa Makka ulitokana na khiana iliyofanywa na makafir wa Quraysh kwa kuwasaidia wahalifu wao au halifa wao wa itifaki wao, kwa lugha ya Kiswahili wanasema, ambao ni Banu Bakri, walishirikiana nao kwa kwenda kuwapiga Banu Khuzaa, ambao Banu Khuzaa walikuwa wameingia katika yani mkataba na Waislamu, yani walikuwa ni mahalifu wa itifaki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa mikataba ambayo ilifungwa katika sulhu ya Hudaybiyah, mojawapo ni kuacha kupigana kwa muda wa miaka 10. Lakini baada ya miaka 2 ya sulhu ya Hudaybiyah, hawa Banu Khuzaa, Banu Bakri, walifanya dhulma kuwa dhulumu Banu Khuzaa, na wakashirikiana na Makuraish kwa kuwapiga Banu Khuzaa mpaka wakaingia katika haram. Na hapo mmoja katika viongozi wa Banu Khuzaa akiitwa Amr ibn Salim al-Khuzai alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamweleza juu ya khiana iliyofanywa na Makuraish wakiwasaidia Banu Bakr. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaandaa jeshi, na jeshi hili ikawa ndio sababu ya fathu Makka, ambayo ilikuwa ni miaka 2 tu baada ya sulhu ya Hudaybiyah. Miaka 2 baada ya sulhu ya Hudaybiyah. Sasa wakati walipoingia Makka, Makka ilikuwa ni haram, ilikuwa haifai kuua wala kupigana ndani ya eneo takatifu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Makka lilihalalishwa hilo kwa muda maalum, na ikawa ni sababu ya kurejesha au kulipiza kisasi kilichofanywa na Makuraish kwa kuwaua takriban watu 24 au 23 katika riwaya imekuja hivyo wa Banu Bakri. Kwa hiyo kikosi kilichoongozwa na Khalid bin Walid kilileta fathi hiyo, ya kwamba wale wa makafiri ambao walikuwa wameonyesha ubishi kwa kuingia kwa Waislamu na wakapigana na Khalid bin Walid, Khalid bin Walid aliwajibu na akapata na yeye akaua katika makafir wasiopungua 23. Kwa hiyo ikawa ni tayari ni kama kulipiza kisasi. Lakini hii ilikuwa ni ruhusa kwa Mtume SAW katika muda ule. Allah kairuhusu, kamruhusu Mtume SAW. Sasa anaposema katika hadithi, inna Allah habasa an Makkata al-fila, haya maelezo tuliyozungumza ukiyatafuta katika Sahih al-Bukhari, pia katika Sahih Muslim, yani hurumatu Makka, hurumatu Makka, basi utapata ukunjufu wa maelezo haya, lakini hasa utazame katika shuruh wala sio katika yani hadith kwa maana ya matni ya hadith. Sasa anaposema kwamba inna Allah habasa an Makka tanfila, hakika Allah amewazuia tembo kuingia katika mji wa Makka, lakini wasallata alaiha, na akamilikisha akamwepesishia juu ya mji wa Makka rasulahu, mtume wake, walmu'minin, na waumini, ambayo ndio yauma alfathi, yauma alfathi. Kwa hiyo kamwepesishia, kamilikisha, kama ilivyokuja katika riwaya, malakaha, yani ملك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي أنا سمعنا حقيقة مجي هو هيتكوني حلالي ويوت كان قبل لم تحل هيكو حلالي لأحد كان قبلي ويوت كتك متومة أو كتك أمم وليقوى قبل يقومين وإنما حلت لي نا سيبين نيفيو إمكواني حلالي كونكميمي ساعة من نهار ساعة كتك مشانا أكسما ساعة هيمانيش دكيكة ستيني ni muda au kipindi cha muda fulani katika mchana muda wa mchana bila shaka tunafahamu kwamba vita vya kisheria vya Kiislamu hupiganwa mchana si usiku kwa hiyo ilikuwa ni muda fulani ambao Allah kampa yani uhalali Mtume صلى الله عليه وسلم katika masaa ya mchana kwa hiyo akisema sa'ata min nahar ni muda katika wakati wa mchana wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di na hakika hiyo Makka haitokuwa tena halali li ahadin kwa hiyo tibadi baada ya mimi lan tahilla li ahadin ba'di na hapa kuna kisa kuna mmoja katika Makuraish alikuwa kaweka azma ya kumuua Mtume صلى الله عليه وسلم katika mji wa Makka. Hadithi ni sahihi pia utaipata katika Sahih Bukhari. Akakusudia kwenda kutofu kama anofanya ibada lakini kwa malengo ya kutaka kumuua Mtume صلى الله عليه وسلم. Habari ikamfikia Mtume صلى الله عليه وسلم. Mtume akamwambia masahaba mwambieni si halali kwa yoyote katika mji wa Makka kupigana isipokuwa nimehalalishwa mimi sa'atan min nahar au fima maana alhadith nimehalalishwa mimi tu bwana yule baada ya kuwa alikuwa na lengo la kutaka kumuua Mtume صلى الله عليه وسلم moyo wake ulibadilika na akaingia katika Uislamu mpaka akasema hakuna mtu ambaye nilikuwa namchukia sana kuliko Mtume صلى الله عليه وسلم lakini sasa hakuna mtu ambaye nampenda sana kuliko Mtume صلى الله عليه وسلم maelezo pia utayapata katika kitabu Fiqh Sunna au Tamamul Minna fi fiqh al-kitab wa sahih sunna na pia kuna kitabu kinaitwa Jamia libayani fiqh sunna wakati pale alipokuwa akizungumzia juu ya hurma ya mji wa Makka tayib kwa hiyo akasema fala yunafaru saiduha kwa kuwa hili ni eneo ambalo haliruhusiwi ni haram kuinda ni haram kuua ni haram kungoa mti ni kwa hiyo akasema fala yunafaru saiduha hakimbizwi nyama wake nyama wa haram wala yukhtala shawkuha wala haungolewi mwiba wake wala tahillu saqitatuha wala si halali kilicho dondoka ndani ya eneo hilo maana yake kiokotwa illa limunshidin isipokuwa kwa mwenye kukitangaza kaokota kitu basi si halali kwake kunufaika nacho isipokuwa limunshidin isipokuwa kwa mwenye kutangaza anaruhusika kwamba nimeokota kitu fulani kwa hiyo yeye itakuwa ni halali kwake waman kutila lahu qatilun na atakayeuliwa kwake yeye katili mwenye kuuliwa kwa maana ambaye atauliwa ndugu yake au karibu yake basi fahuwa bikhairin nadharain atakuwa na khiari ya mitazamo miwili ima kulipiza kisasi au kutoza fidia ima kulipiza kisasi na kulipiza kisasi ni vipi kwa maana aliyeua ikithibitika kuwa kaua afanyeje auawe. Hapa khiyar inakuwa kwa nani? Walii wa maktul. Walii wa maktul ndiyo ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyozungumza katika suratu Baqara, faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Yule ambaye itakuwa kasamehewa, maana yake ile imekuja nadharain. Nadharu ya kwanza ambayo ni kulipiza kisasi. Kulipiza kisasi kwa maana ni kuhukumiwa aliyeua au wawe. Na nadharu ya pili ni ya kumsamehe, ambayo kusamehe huku inakuwa inarudi katika hukumu ya kulipa fidia. Ni kulipa fidia. Sasa wakati tayari kishakuwa tayari kishasamehewa na sasa ni kulipa fidia, basi wale wafuatiliaji wanatakiwa ittiba'an bil ma'ruf, wafuatilie kwa wema, na yeye mlipaji ada'un ilayhi bi ihsan, maana kia mlipe kwa ihsan, kwa maana kusio tena kuna chuki na wadui na nini, wakati tayari washasameheana. Almuhim hapa, man kutila lahu qatil basi fahuwa bi khairi nadharain, atakuwa na khiari ya mitazamo miwili, imma alqawat au alfidya, imma kulipiza kisasi au kutoa fidya, yani atamtoza fidya. Faqala al-Abbas, akasema Abbas, Abbas ibn Abdul Muttalib, ambaye alikuwa ni ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa akisema maneno haya atakuonyesha kwamba katika hiyo miti ambayo haipasi kung'olewa katika haram au kukatwa katika haram, al-idhkhira, unaonaje ya Rasulullah, pia nao haukatwi wakati tunautumia kwa ajili ya? Akasema illa al-idhkhira ya Rasulullah, isipokuwa idhkhira, mjumbe wa Allah, fa inna naj'aluhu fi quburina, kwani hakika hiyo idhkhira ni majani haya tunayaweka katika, yani tunayaweka katika makaburi yetu, kama vile tulivyoeleza katika darasa iliyopita jana, kwamba hata imethibiti wakati wa Mtume SAW, kuna sahaba ambaye ilikuwa kafani yake haitoshi, sanda yake ilikuwa haitoshi, akifunikwa kichwani miguu inatokeza, au akifunikwa miguuni kichwa kinatokeza. Mtume SAW akaamuru kwamba afunikwe kichwani na kulikobaki miguuni waweke idhkhira kama sehemu ya kumhifadhi. Kwa hiyo ndio anaposema illa al-idhkhira fa inna naj'aluhu fi quburina, tunaijalia katika makaburi yetu, wa buyutina, na tunaziweka katika nyumba zetu. Inasemekana idhkhira ni majani ambayo yana harufu nzuri, yani mfano wake kama vile majani labda ya vumbasi au mrehani, majani kama haya ambayo yana harufu nzuri. Kwa hiyo Mtume SAW akasema illa al-idhkhira, isipokuwa idhkhira. Idhkhira hii inaweza kukatwa katika maeneo hayo matukufu. Tayib, sasa naomba tutazame kidogo, ambayo hayo mtakuwa hamyaoni nyinyi, nitayasoma mimi katika kitabu cha Jami'u li Ahkami Fiqh Sunna, ambayo ilikuwa ni mihadhara ya Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, na wanafunzi wa shekhe wakaikusanya katika kitabu ambacho kimeitwa Jami' li Ahkami Fiqh Sunna. Kwa hiyo ndani ya kitabu hichi ambao huu ni mjeledi wa nne, mjeledi wa pili, amesema aliposema la tahillu saqitatuha, sio hapo, la yu'dadu shawkuha, la yu'dadu shawkuha. Neno la kwanza limezungumzwa katika hadithi, la yunaffaru saiduha, si ndio? la yunafaru soiduha, ndio ya kwanza eh? Kwa hiyo soid, soidul haramain, huitwa soidul haramain, manake haram ziko mbili, kuna haram makki na haram madani. Na hapa pia kuna yani tanbihi ambayo Sheikh Ibn Uthaymeen kaitoa kwamba haram ni mbili tu, ni haram makki na haram madani. Na tutaiona hadithi ambayo yenye kueleza kwamba haram ni mbili, hadithi fupi ambayo kaitaja Sheikh hapa katika kitabu cha Manhajus Salikin, ambayo kwa urefu iko ndani ya Sahih Bukhari na Sahih Muslim, lakini inaonyesha kwamba hurumatu al-Madina ni ombi la Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa anaposema hukmu saidi haram makki au haram makka wa nabatahu au nabatihi, akasema saidul haramaini huwa saidu alladhi arafnahu fi bab mahdhurat al-ihram wa huwa al-hayawan al-barri al-halal al-mutawahhash aslan. Anasema kwamba hapa kuna maelezo ambayo sisi hatugusi, lakini kwa sababu yameandikwa hapa kama kuonyesha kwamba ni maelezo yaliyokushapita. Anasema as-sayd, kusudio la haram yani sayyidu al-haramain, ni yule ambaye tumeshamjua katika mahdhuratu al-ihram, lakini sisi hatukusoma mahdhuratu al-ihram au kama tumesoma kwa mukhtasar sana. Anasema kwamba sayyidu al-haramain huwa al-hayawan al-barri al-halal, ni mnyama wa nchi kavu aliyehalali. Tukisema aliyehalali, maana yake aliyehalali kuliwa tare. Almutawahhash aslan, maana yake ni mnyama wa porini kiasili. Na uharamu wa kuwinda ni nasul bilquran alkarim wa as-sunna an-nabiyya an-nabawiyya ash-sharifa, pia na ni ijma' ya wanazuoni katika Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala amesema ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum, msiuwe kiwindwa na nyinyi ni mko katika hurum. Wa qala ta'ala hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma, muda wa kwamba muko katika ihram na muko katika haram. Yani qala al-ulama huruma yani multabisina bil ihram, kwa maana mumevaa ihram pia, au dakhilina fi ardhi al-haram, au muko ndani ya ardhi ya haram. Tumefahamu eh? Kwa hiyo anaposema la taqtulu as-sayda wa antum hurum, maana yake msiue kiwindwa hali ya kwamba nyinyi mko katika haram, kwa maana mko katika ihram na mko katika ardhi ya haram. Au pia inaingia kwamba au dakhilina fi ardhi alharam, kwa maana msiue kiwindwa wakati mko katika ardhi ya haram, au msiue kiwindwa wakati mko katika ihram. Tumefahamu nadhani. Tayib, wala yajuzu aidan fi saydi makkata an yunafara sawaan abathan au liqasdin, yani pia haifai, ambayo hiyo tumeiona katika kitabu, haifai kumkimbiza mnyama iwe yani, anasema shekhe sawaan abathan, sawasawa iwe anamkimbiza kimchezo, kwa maana ni mchezo anaucheza, au liqasdin, au awe anamkimbiza kwa makusudio maalum, haifai. Akatoa mfano ka an yunafirahu min tahti dhilli shajaratin, kama kwamba kama vile anapomkimbiza mnyama ambaye alikuwa kakaa chini ya kivuli cha mti, li ajli an yajlisa makanahu, ili kwamba akae yeye katika ile sehemu ambayo alikuwa kakaa yule mnyama. Mathalan, nikamwona paa kakaa chini ya mti katika ardhi ya haram, kwa hiyo akamkimbiza pale ili akakae yeye, basi anasema hilo Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema kwamba hilo litakuwa ni miongoni mwa yasiyofaa, yani katika mahdhurat, li anna rasul sallallahu alaihi wasallam kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam yakulu wala yunaffaru sayduhu, wala hakimbizwi kiwindo chake, maana kimnyama ambaye yuko katika ardhi ya haram. Hadithi tumeiona ambayo ni muttafaqun alayhi, rawahu al-Bukhari pia Muslim. Bukhari imetajwa milango mingi hadithi hiyo, ikiwemo hadithi nambari 1349, 1588, 1833, 1834 na 3189. Na katika Muslim hadithi nambari 1353. Tayeb, kwa hiyo hapo tumepata kwamba kusudio la sayid, yani la yunaffaru sayidun sayiduhu, maana kana kusudiwa hayawanun barriyun halalu, halalu akluhu, lakini ni katika wanyama ambao wahshia, wanyama wahshia ambao si wanyama kufugwa, ni wanyama ambao ni halali kuliwa, wanyama wa nchi kavu wa porini ambao si wa kufugwa. Kwa hiyo hapa tutakuwa tumeshafahamu mfano wa nyama gani, na bila shaka hatoitwa kiwindwa kama ni mnyama ambaye unaweza kumfuga, yani unamfuga wa kumfuga useme kwa panaenda kumwinda, bali mtasema naenda kumtafuta alipopotea, labda kwa sura kama hiyo hapo, lakini siko na kumwinda. Mwenye kuwindwa ni yule ambaye huwezi kumtia mkononi bila ya kumvizia pengine na kumshambulia. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya sayd, la yunafaru sayduha. Aliposema la yu'dhadu shawkuha, washawku, anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, washawku mudhin, ni kila chenye kuudhi, fa ghayruhu min babi aula, yani ashawk, shawk ni mwiba. Ndio katika hadithi imekuja ma yusibu almuslimu min wasabin wala nasabin, mpaka Mtume sasa akasema hatta shawkata yushakuha illa kanat kafaratun lima fihi min adh-dhunub, au kama qala alayhi salatu wassalam, yani mwanadamu hapatwi na shida wala maradhi hata kama ni mwiba ambao umemchoma, isipokuwa huwa ni kafara ya madhambi aliyokuwa nayo. Kwa hiyo ashauka. Na katika hadithi nyingine Mtume صلى الله عليه وسلم fima maana alhadith, na wallahu aalam ala sihhati hadha alhadith, alisema ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamis, wa ta'isa 'abdul khamila, ta'isa wa intakasa wa idha shika falan taqasha, yani amepata hasara mwenye kuabudu dinar na dirham. Huyu ni mtu gani? Yule ambaye idha utiya radhiya wa idha lam yu'ta sakhita, anapopewa dinar na dirham, manake yeye anafanya jambo kwa kutaraji kupata malipo tu, kutaraji sifa zaidi, si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idha utiya radhiya, akipewa huridhia, wa idha lam yu'ta sakhit, asipopewa uhamaki, ukasirika. Kasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ta'isa wa intakasa, yani amekwenda patupu na amegeuka yani kinyume nyume, kwa maana badala ya kuelekea kwenye yani usahihi wa jambo, yeye yuko kinyume chake. Akasema wa idha shika falan taqash, kama atashikwa na mwiba basi usimtoe, yani shika bi maana shauk, idha asabahu shaukun au idha asabathu shaukatun fala tanzi'a, yani kama atakuwa kasibiwa na mwiba basi usitoe, kwa sababu huyo ni mtu wa dinar na dirham, mwenye kuabudu dinar na dirham, kwa maana ni mtu wa dunia tu, yeye anachokifanya ni kwa ajili ya maslaha ya dunia basi. Almuhim, akisema la yu'dhadu shawkuha, ashawku mu'dhin fa ghayruhu, anasema mwiba ni ule wenye kuudhi na chenginecho, anasema mimbabi aula, chenginecho ni katika mlango wa aula, kwa maana chochote chenye maudhi, iwe ni mwiba au kitu chengine, basi la yu'dhad. Wa qawluna tayyib, hapa anaposema kwamba la yu'dhadu إضافة إلى الحرم. أما الذي غرسه الإنسان فلا يقال شجر الحرم. قصدي هسا لا ambao yani haungolewi au haukatwi. Anasema ihtirazan mimma anbatahu al-adamiyun, mimma anbatahu al-adami. Anaposema kilichoota katika haram, anbatahu Allah, ni kile ambacho kakiotesha Allah, na ambacho kakiotesha Allah anasema ihtirazan mimma anbatahu al-adami, kile ambacho kakiotesha mwanadamu, kwa maana kilichoota chenyewe, kilichoota chenyewe hichi ndio ambacho hakingolewi. Ama kile ambacho anbatahu adami, alicho kiotesha mwanadamu, kwa maana yeye mwanadamu ndio aliyokipanda, basi kama ni mwanadamu anasema li annaha milku lil insan wa lahu haqqu tasarruf fi mulkihi. Kama itakuwa ni kipandwa au alichokipanda mwanadamu mwenyewe, basi yeye ndio malikuha. Kwa hiyo ahaku, yeye ndiye mwenye haki zaidi, yani lahu haqqu tasarruf, anayo haki ya kukitasarruf fi mulkihi, kwa kile ambacho kiko katika milki yake. Kwa hiyo anaposema la yu'dadu shawquha, anakusudia ile shauka ambayo anbatahu Allah au anbataha Allah, alicho au aliyootesha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka yoyote vinavyoota vyote ni kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, hili halina shaka. Lakini nataka kueleza kwa kusema maneno haya kwamba kile ambacho kimemilikiwa na mtu, kwa maana kakipanda maalum, hichi kitahesabika kwamba kiko katika hauza ya nani? Ya miliki. Lakini kile ambacho hakikupandwa maalum, kimeota tu, hichi ndio ambacho kitakuwa hakiingika, yani kile ambacho kitakachoharamishwa kung'olewa au kukatwa. Inna Allaha habasa ammakata alfila wa sallata alaiha rasulahu wal mu'minin. Hii tumeshaeleza. Wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli wa innama halat li sa'atan min nahar. Sa'atan min nahar ndio ile saa ya fathi, saa ya fathi yani ya kufungua mji wa Makka, ambapo katika kauli imekuja ni zaidi ya siku moja. Kuna sehemu ambazo waliingia yani viongozi waliongoza majeshi ya Kiislamu katika baadhi ya milango, waliingia kwa usalama, hakukuwa na tabu yoyote. Lakini mlango ambao ulikuwa kawekwa Khalid bin Walid, hawakuingia kwa usalama, kwa maana kwamba walizuia makafir, walizuia, na Khalid akajibu mapigo. Kwa hiyo kuna kila ya kwamba ilikuwa ni zaidi ya siku moja, lakini akisema saa mina hapa, lakini muda katika nyakati za mchana, na muda huo ndio ule muda ambao ilikuwa wanapambana, kwa sababu huruma iliyokatazwa hapa ni huruma ya vita, kupigana katika haram, kama ambavyo vilikuwa katika suratul Baqara, wala taqtulu wala taqtulu almushrikina. Almuhim ni kwenye naam inda almasjid alharam hatta yuqatilukum fihi, jazakallahu khair, wala tuqatiluhum inda almasjid alharam, maana kimsiwapige vita mbele ya yani mnapokuwa katika masjid alharam, hata yuqatilukum fihi, mpaka wao watakapo kupigeni ndani ya masjid alharam. Fa in qatalukum faqtuluhum, wakikupigeni basi nanyi wapigeni, maana kama watakupigeni vita ndani ya haram, wao ndio walioanza, basi nanyi jibuni mapigo, ambavyo ndivyo alivyofanya nani? Khalid bin Walid rahimahullah radhiyallahu anhu. Kwa hiyo hii ilikuwa ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ile ni haram, kwa maana kuna uharamu wa kupigana, msianze vita nyinyi kuwapiga maadui, lakini kama watakupigeni hata kama mko katika haram, basi mtapaswa kujibu mapigo. Hivi ndivyo alivyofanya Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Tayib, halafu miongoni mwa mambo tumeona kwamba kwa kuwa ni haram, kuna mambo fulani ambayo yameharamishwa, ikiwemo kuwinda, na tumeona kiwindwa ni kitu gani, ikiwemo vile vile kungoa au kukata mti katika haram. Lakini pia la tahillu saqitatuha illa limunshid. Saqita ni kitu ambacho kimedondoka katika eneo lile la haram. Nalo vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ameeleza kwamba haifai, yani kukichukua kwa kunufaika. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tahillu saqitatuha illa limunshid, al-maqsud min dhalika huwa at-ta'kid 'ala al-inshad bin-nisbati li-al-luqtati fi Makkah. Yani huku ni kutilia msisitizo juu ya kutangaza bin-nisbati li-luqtati fi Makkah au li-luqtati Makkah, kwa kile chenye kuokotwa katika ardhi ya Makkah. Wa hiya ka ghayriha tamliku ba'da tamami al-hawl au tumliku ba'da tamami al-hawl idha lam yujad sahibuha. Lakin kitu kama hicho kilichokotwa katika hilo eneo la Makka, anasema ka ghayriha, ni kama katika yani luqta ghayriha, yani kilichokotwa katika eneo jingine, kwa maana tumliku ba'da tamami al-hawl, kitamilikiwa baada ya kutimia mwaka mzima. Yaani mwaka mzima kinatangazwa mwenyewe aliyepoteza kitu fulani. Sawa? Mwaka mzima kitatangazwa. Hakikupata mwenyewe, basi yule aliyekiokota atakimiliki. Idha lam yujad sahibuha. Lakini akasema, walakin as-sahihu bila shakka annaha la tamliku ba'da tamamil hawl. La tamliku ba'da tamamil hawl wa innahu la yajuzu akhdhuha illa li insanin قد وطن نفسه على أنه ينشد عليها مدى الدهر. أنا سمع والصحيح ابن عثيمين رحمه الله، لكن أنا سمع صحيح بلا شك يسوق ولا شك أنها لا تملك وبهكتم ملكيها بعد تمام الحول هيك مكة بعد يا كتمية مكة، وأنه لا يجوز أخذها بل هيتفاك كتشكوها إلا لإنسان قد وطن نفسه يسوقها و mwanadamu ambaye kaituliza nafsi yake, kaiweka nafsi yake kwamba yeye ala annahu yunshidu alaiha, kwamba atakitangaza. Kwa maana mwanadamu yule mtu aliyekiokota kile kitu kajiwekea maalum kwamba mimi nakichukua kwa ajili ya kukitangaza, kwa sababu hadithi imekuja illa limunshid. La tahillu saqitatuha au la tu'khadhu saqitatuha, kichukuliwi kilichokotwa katika kilichodondoka katika ardhi ile ya haram, illa limunshidi, isipokuwa kwa mwenye kukitangaza. Kwa hiyo huyu yeye kajiwekea nafsi yake mwenyewe, kajitumainisha kwamba yeye atakitangaza kwa mwaka mzima. Kwa hiyo huyu ndiye ambaye ataruhusika, lakini vinginevyo anasema as-sahih bila shaka anaha la tumlaku ba'da tamami hawli, hakitomilikiwa baada ya mwaka mzima, yani baada ya kupita mwaka. Walau kana qawluhum sahihan lama kana al-qawlu la tahillu saqitatuha qanunun wala i'tibar. Yani anasema kama tutasema kwamba baada ya mwaka mmoja itakuwa ni halali kukimiliki, basi anasema hii kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam la tahillu saqitatuha illa limunshid haifanyi kazi, itakuwa haifanyi kazi. La atibar, haina mazingatio. Li annama qalu bihi min alfaida mawjudun fi ghayriha min alluqtat fi shatta alamakin. Yani anasema kwa sababu hichi iliyo analolizungumza walilolisema la kufaidika nacho kile kitu baada ya mwaka, hichi kinapatikana fi ghayriha, katika kiokoto ambacho si katika kile pale cha Makkah, mina luqtati fi shatta al-amakin, katika vinavyokotwa nje ya eneo lile katika sehemu tofauti. Sisi tumefahamu hapo kusudio. Kwa hiyo hapa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anataka kutilia msisitizo wa maneno ya Mtume SAW, kwa maana kwamba haitofaa kuokota kitu katika haram isipokuwa kwa mwenye kutaka kutangaza tu, kwa maana anakiokota ili akitangaze, nani mwenyewe aje akichukue. lakini si kwa lengo la kunufaika nacho, si kwa lengo la kunufaika. Anasema wal hikmatu min adami haliha ba'da tamami al hawl, fa innal insana idha alima annahu sayanshudu alayha mada al dahr fa innahu la ya'khudhuha. Anasema moja katika, na hii ni sifa ya Ibn Uthaymeen rahimahullah, alikuwa na upeo mkubwa sana, Allah amrehemu, na juhudi aliyofanya ni kubwa. Anasema hikma min adami haliha, moja katika hikma ya kutoku halalika baada tamami alhawli, baada ya kutimia mwaka, fa innal insana idha alima annahu sayushidu alaiha, anasema mwanadamu atakapojua kwamba atakitangaza kile kitu mada adhahar, yani kwa muda mzima wa mwaka, fa innahu la yakhudhuha, hata kichukua. Maana yake itakuwa kazi yake yeye atangaze mwaka mzima, jamani miokota miokota miokota mwaka mzima, si kibarua kidogo hicho. Wanasema akishajua hivyo hawezi kuchukua. Wa ghayruhu kadhalik yatrukuha fataudu baada dhalika ila sahibiha, anasema basi na mwenzake ni hivyo hivyo, atakiacha mwisho wake kitarejea kwa mwenyewe. Wa hadha min tamami al-amni fi Makkah, na hii ni katika ukamilifu wa usalama katika ardhi ya Makkah. Tumefahamu? Akasema yustathna min al-hashish fi Makkah al-idkhira, yani anasema itavuliwa katika majani hashish, maana yake majani, fi Makkah, katika Makkah, al-idkhir, amba majani hayo idkhira. Wadhalika li anna Abbas lama sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul wa huwa yakhutub, kwa sababu Abbas alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema wakati anahutubu, wala yuftala khulah au khalaha, qala ya rasulullah illa al-idkhira fa inna naj'aluhu fi buyutina wa quburina, faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam illa al-idkhira. Maneno haya tumesha yasema, walaqad kana yudha'u fil qubur baina al-labinat. Tayyib, anasema na walikuwa wanaweka katika qubur baina al-labina, labinat, labina ni tofali la udongo au mapande ya ardhi ambayo baada ya kuwekwa maiti katika mwanandani huwa yanawekwa pale, takriban kama sikosei yanakuwa 7 au 9. Tayeb, kwa hiyo mapande yale, yani mfano wa tofali kutoka huku tofali jingine tofali jingine, katikati yake bila shaka patakuwa na uwazi. Kwa hiyo pale penye uwazi walikuwa wanaweka idhira baina al-labinat, wanaweka kati ya zile labinat, yale mapande ya ardhi, kuziba kwa maana mchanga unaokuja juu. Allayan hala, kama alivyosema Ibn Uthaymeen rahimahullah katika kitabu cha tahara wa sala wa janaiz, akasema kwamba allayan hala turabu ala almayyit, li allayan hala turabu ala almayyit, ili usio kaanguka ule udongo ukaporomoka udongo ule ukamwingia ukamwangukia maiti. Kwa hiyo wanaweka hizo idhira, na kama tulivyoona ambayo ni riwaya sahihi kama alivyoelezea Sheikh Nasruddin Albani katika kitabu Ahkamul Janaiz, kwamba imethibiti kuwa kulikuwa na sahaba ambaye alikuwa sanda yake haitoshi, na akaambiwa Mtume SAW akasema kwamba wekeni idhira katika sehemu ya miguu yake, au fima maana. Kwa hiyo illa idhira, anasema hii na hapa anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, kusudio la idkhira huwekwa liyamnaa tasaquti tini, ili kuzuia kudondoka kwa udongo, kudondoka kwa udongo kwa maana kumdondokea maiti. Wallahu aalam. Wa min ahkami hurmati Makkah ma dhakarnahu sabiqa, na katika ahkamu za hurmati Makkah ni hizo ambazo tumeshazitaja. Tumalizie katika hadithi hii, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutaja vile ambavyo havifai kuchukuliwa kung'olewa, akasema waqala almadinatu haramun, katika riwaya imekuja haramun, mabaina iri ila thawr, na Madina pia ni haram kati ya ir hadi kwenye thawr, yani hayo ni masafa ambayo Ibn Uthaymeen kastasema kwamba ni barid, ni baridi, masafa ya farsakh tatu. Farsakh tatu, na farsakh moja ni maili tatu. Kwa tukisema farsakh tatu ni maili tisa, na kila maili moja kama tulivyosema katika Jami' al-Ahkam fiqh sunna, kila maili moja ni sawasawa na kilomita moja na nusu. Sawasawa na kilomita moja na nusu. Kwa hiyo anasema kutoka Ir hadi Bari hadi Thaur ni farsakh tatu. Thalathu farasikha ni farsakh tatu, masafa yake ni maili tisa, umbali wa kutoka hapo Ir hadi Thaur. Katika eneo hilo linaitwa eneo la Haram katika mji wa Madina. Bila shaka itakuwa imeingia msikiti mtukufu wa Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na Ibn Uthaymeen katika tanbihi amesema haitoitwa haram isipokuwa haramu Makki na haramu Madani. Kwa anasema lile ile kauli inosemwa kwamba Masjidul Aqsa kwamba ni thalithul haramaini ni matamshi ya kimakosa, kusema kwamba ni msikiti wa tatu katika misikiti mitukufu kwa maana ya haram, kutaja kwa ni thalithu alharamain ni makosa kusema hivyo. Haramain ni mbili tu, haram Makki na haram Madani. Na kama tulivyosema kwamba haram Madani ni kwa ombi la Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Allah subhanahu wa ta'ala akamtikia ombi hilo, wallahu a'lam. Kwa kumalizia katika nukta hii, qala khamsun min ad-dawabi kulluhunna fasiqun yuqtalna fil hill wal haram. Hii inaonyesha ule mwanzo tumeona kwamba idhkhira haingii katika majani yanayokatazwa kung'olewa au kukatwa katika eneo takatifu. Pia Mtume SAW akatoa yani tanbihi, uzindushi wa kwamba pamoja na kwamba haitakiwi kuua kiwindwa katika eneo lile takatifu au kwa mtu ambaye ni muhrim, lakini viwindwa hivi hapa tutakavyovitaja ni halali kuuliwa. Kwa nini? Kwa sababu vina sifa ya fisiki, ni viharibifu, ni wanyama waharibifu. Kwa hiyo hawa yuktalna fil hilli wal haram, huuliwa katika hilli na haram, kwa maana eneo lililokuwa halali kuuliwa watauliwa, na hata eneo lililokuwa haramu kuuliwa basi wao watauliwa, kwa maana wamevuliwa miongoni mwa wale ambao haifai kuwawinda. Na kiwindo inawezekana ikawa kiwindo kwa ajili ya kula, lakini pia kiwindo kwa sababu kwamba ni mnyama mharibifu, kama hivyo alivyotoa ishara Mtume SAW kwa tunamuinda tumuue kwa uharibifu wake. Kwa hiyo huyu hapa akawataja wanyama hao ambaye ni kunguru na kipanga na aqrab, tumetaja nge. Na tukisema nge sio kama hivi vijinge vyetu sisi, nge wa maeneo ya majangwani anakuwa ni mkubwa na anatisha, ana manyoya makubwa, bali waliokwenda Dodoma wanasema wamewashuhudia nge kama hao wakubwa na wana sumu kali sana. Kwa hiyo na Mtume SAW pia akasema uktulul aswadain alhayyat wal aqrab, uweni vyeusi viwili ambavyo ni nini? Nyoka na nge. Kwa hiyo huyu ni mharibifu, kwa hiyo na yeye auliwe fil hilli wal haram. Wal fa'ara, panya hakuna ambaye atakayesema kwamba mimi sijui uharibifu wake. Kati yetu sisi nadhani sote tunamfahamu panya. Halafu alkalbu alaqur, kalbu alaqur kwa wepesi ni kumtaja huyo kama tulivyosema jana kwamba ni mbwa kichaa ambaye yeye anaweza kukata yeyote tu bila kujali kwamba huyo naye ni mharibifu. Kwa hiyo hawa ni wanyama ambao wao itafaa kuuliwa pamoja na kwamba uko katika haram au uko katika ihram. Tunaingia kwenye mlango mwingine ambao unazungumzia babu alhadi wa aludhiya au udhiyati wal aqiqati, mlango unaohusiana na hadi na udhiya, wanyama wale wanaochinjwa na aqiqa. Ama hadiyo tuliwahi kueleza, lakini si vibaya tukapata maelezo kidogo yanofungamana na hadiyo. Wakati tunaposema hadiyo, tunakusudia mnyama ambaye hupelekwa Makka kwa ajili ya manasiki hajj, kwa ajili ya ibada ya hija. Kuna aina zile za hija ambazo huwa ni sunna kwenda na mnyama yule, bali kama ilivyokuja katika baadhi ya aqwal kwamba ni wajibu. Akasema katika Jamia al-Ahkam fiqh as-Suq kwamba kuna aina tatu za ibada ya hija, ikiwemo at-tamattu na qiran na ifrad. Walladhi yajibu bihi al-hadi huwa at-tamattu wal qiran, ambao katika aina hizi tatu za hija ambayo inahitaji au inawajibika kumtoa mnyama, kupeleka mnyama kwa ajili ya kumchinja baada ya ibada hii ya hija, ni at-tamattu na qiran. Tukija kwenye tamattu, anaeleza huwa an ahrama bil umra fi ashhur al hajj thumma halla minha wa ahrama bil hajj min amihi aw fi amihi, falau ahrama bil umrati qabla dukhul shahr shawwal wa baqiya fi makkata thumma hajja fi amihi fala hadiya alayhi li'annahu laysa yamtani'u. ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحرم وحل منها ثم رجع إلى بلده وعاد منه محرما بالحج وحده لم يكن متمتعا لأنه أفرد الحج بسفر مستقل. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة مع الحج وعندئذ فيسوق الهدي. أكسمه ولا يجب الهدي ولا يجب الهدي ala almutamatti'i walqarin, haitokuwa wajib kumleta mnyama kwa mwenye kufanya tamattu na alqarin illa bi sharti an la yakuna min hadiri almasjid alharam au hadiri almasjid alharam, isipokuwa kwa sharti la kwamba an la yakuna, asiwe min hadiri almasjid alharam au min hadiri almasjid alharam, sababu ni katika ibada hizi mbili. Asiwe ay, la yakunu min sukani makkata, asiwe katika sukani makka au alharam au wakazi wa mji wa haram, kwa maana asiwe katika wakazi wa makka, wasiwe katika wakazi wa makka au wa eneo la haram. Fa in kanu min sukani makkata au alharam fala hadi alayhim, wakiwa ni wakazi wa makka au haram basi hawana hadi, hawana kichinjo, hawatopeleka mnyama kwa ajili ya ibada hizi. Tumefahamu nadhani maneno yako katika surati Baqara aya 196 inayosema dhalika liman lam yakun ahluhu hadiri masjid alharam, yule ambaye atakayempeleka mnyama ni yule yule ambaye lam yakun ahluhu hadiri masjid alharam, hadiri almasjid alharam, yani familia yake makazi yake hayako katika hadiri masjid alharam. Wa yalzamu alhadi ahlu jidda, anasema watu wa Jidda itawalazimu hadi, itawalazimu hadi idha ahramu bitamattu'in au qiran, endapo kama watahirimia kufanya tamattu au qiran. Kwa sababu gani? Li'annahum laysu min hadhihi al-masjid al-haram, kwa sababu wasi wakazi wa masjid al-haram. Tayyib, kama Jidda itakuwa hali ni hiyo, basi watu wengine mimbabi au la waliokubali ya eneo hili. Tayyib, sasa hapa akisema babu alhadi, taqaddama ma yajibu min alhadi wa ma siwahu sunna, yani imeshatangulia kwa yale yanayowajibu katika hadi, wa ma siwahu na siokuwa hayo sunnatun ni sunna, wakadhalika aludhiya wal aqiqa, hivyo hivyo udhiya na aqiqa. Udhiya, udhiya, lakini sisi tumezoea kuifanya kwa kuitamka bila shadda kwenye yeye, lakini udhiya ni nyama ambayo inachinjwa siku ya mwezi kumi. siku ya mwezi 10 ya Dhulhijja, siku ya Eid ya Adha, yule huitwa mnyama udhiya. Walaqiqa ni mnyama ambaye huchinjwa siku ya 7 ya kuzaliwa mtoto. Umezaliwa mtoto, kwa hiyo siku yake ya 7 unamchinjia mnyama ambaye huitwa aqiqa, ambapo tutayaona maelezo yaliyokuja kuhusu aqiqa na hadithi zilizo kuja kuelezea swala hilo. Sasa anasema wala yujziku fiha illa aljadha min adh-dha'n, haitotosha, hatotosheleza ndani ya vichinjwa hivi isipokuwa, maanake vichinjwa hivi vinaingia udhiya na vichinjwa vya aqiqa havitotosheleza isipokuwa aljadha min adh-dha'n. Aljadha min adh-dha'n, katika wanyama hawa wanaitwa mbuzi au kondoo. Wa huwa matamma lahu nisfu sanati, kondoa yule ambaye ametimiza nisfu sana, nusu ya mwaka, maanake aliyetimiza miezi 6 katika kondoa, kondoo aliyetimiza miezi 6. Wa athaniyu min al-ibli, katika upande wa ngamia ni athaniyu min al-ibli. Thaniyu ni mnyama gani? Malahu khamsu sinin, yule ambaye ana miaka 5. Wa min al-baqari malahu sanatan, na kwa ng'ombe ni yule mwenye miaka 2. Wa min al-ma'zi malahu sanatun, na katika mbuzi ni yule ambaye atakuwa na mwaka 1. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kondoo hukua haraka, anakuwa haraka sana, kwa anaweza kumkuta wa nusu mwaka amefanana na mbuzi wa mwaka mzima. Qala sallallahu alaihi wasallam, haya maneno yani maelezo yake mepesi kiasi ambacho hayana haja ya sharhi kubwa. Arba la tajuzu fil adahi, wenye sifa 4 hawafai katika udhiya, katika adahi, kuwachinja kwenye adahi. Al aura al bayyinu auruha au awaruha, awar ni kama ilivyosema, ni mnyama ambaye radi mbaya, lakini awar ni chongo asili. Awar mwenye sifa ya kiume ya uchongo, na aura ni mwenye sifa ya uchongo mwenye sifa ya kike. Kwa hiyo awar ni yule ambaye mwenye chongo, mwenye jicho moja, lakini kusudio kama ilivyokuja katika sharhi ya Ibn Uthaymeen rahimahullah, kaeleza kwamba kusudio la awra ni yule ambaye ni radi mbaya sana, yani yuko katika kiwango cha chini kabisa, huyu hafai kumfanya udhiya. Pia almarid albayinu maradhuha, mgonjwa ambaye umebainika wazi kabisa, yuko wazi, yani maradhi yake yanaonekana kabisa, huyu naye vile vile hafai kumchinja katika kwa ajili ya udhiya. Halafu arja albayinu dhilauha, yani arja ni a'raj kwa sura yaki yani mudhakkar, tunamuita a'raj. A'raj ni neno jepesi, tunasema kiguru, yule ambaye mguu wake haufiki chini, akitembea anapinda, yani ndio dhilauha, maana yake imepinda, ile zile mbavu zake zinakuwa zimepinda, kwa maana hatembei sawa sawa, mguu mmoja mrefu mwingine mfupi, huu mmoja haufiki chini. Sio itakuwa nimepatia tafsiri kiguru sawa eh? Kwa hiyo huyo ndio anaitwa al-arja naye vile vile hafai kumchinja katika udhiya. Yani ukitazama maelezo haya hapa ambayo yote ni katika riwaya zilizothibiti, inaonyesha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia Anas ibn Babali Muadh ibn Jabal alipomtuma Yaman. Baada ya maneno yote alimwambia kwamba chukua zaka, ambazo zaka huchukuliwa tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Lakini miongoni mwa hayo aliwaambia wa iyyaka wa karaima amwalihim, tahadhari na vizuri vyao katika mali zao. Lakini hapa tunaonyeshwa kwamba vile ardauha vilivyokuwa vibovu vyao, manake vilivyo chini kabisa kidarja katika wanyama, kuonyesha kwamba katika hali zote hizi tutakazofanya tufanye katika hali ya tawassut. Usichukue kibovu wala usichukue kile kizuri kabisa, chukua cha kati na kati. Kwa hiyo na wanyama pia, hata alkabira allati la tunqi, manake hasafishiki, kishakuwa kizee sana, mkubwa kazeeka, kabira huyo naye vile vile hafai kumchinja. Wayanbaghi an takuna karimatan kamilat as-sifat, awe mtukufu. Ukarimu huu hapa kwa maana kama alivyoeleza mbele, kamilat as-sifat, mwenye sifa za ukamilifu, ndio utukufu unakusudiwa hapa. Wa kullama kanat akmalu fahiya ahabu ila Allah, na kila anapokuwa ni mkamilifu zaidi, basi huyo ndo anapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'zamu li ajri sahibiha, na ni mwenye malipo makubwa zaidi kwa mwenyewe mwenye kumchinja mnyama yule. Kwa hiyo usije ukaona kwamba nimeambiwa nichinje udhiya au udhiya, basi ukachagua kibovu chao kwa kuwa kazi yenyewe ya sabilillah. Muda wa kuwa ya sabilillah, basi jitahidi ukitoe kile ambacho kilichokuwa kizuri, kilichokuwa akmaluha, kilichokuwa kikamilifu zaidi, ambacho bila shaka kama utakifanya taqarruban ila Allah wa ihtisaban li ajri Allah au li mardhati Allah, basi itakuwa ahabu ila Allah. Muda wa kwamba umekifanya kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah na kutoka malipo, basi hicho kitakuwa na malipo makubwa zaidi. Wallahu a'lam. Naomba pamoja na kwamba kuna maelezo mafupi yaliyobaki au tukamilisha kabisa. Waqala Jabir, na alisema Jabir, naharna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 'ama al-Hudaybiyah, tulichinja pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam mwaka wa Hudaybiyah. Albadanata an sab'ati, tulichinja ngamia mmoja kwa ajili ya watu saba. An sab'a, kutokana na watu saba, kwa maana mmoja kwa watu saba. Walbaqarata an sab'a, na ng'ombe kwa watu saba. Rawahu Muslim. Hii anataka kuonyesha kwamba yale tuliyozungumza katika darasa zilizopita, mayujsiu min al-udhiya, kinachotosheleza katika udhiya, kwa maana ukichinja kondoo mmoja, basi anatosheleza kwa mtu mmoja na familia yake kama tulivyoona, na pia ngamia au ng'ombe, basi anatosheleza kwa watu saba pamoja na familia zao. Kwa hiyo haya ndio maelezo. Watusannu al-aqiqa fi haqqi al-ab, na husunishwa aqiqa kwa haqqi ya baba, kwa baba ndiye mwenye haqqi ya kuchinja nyama. Anil ghulami shatan, kuhusu mtoto wa kiume, endapo kama kazaliwa mtoto wa kiume, basi amchinjie mbuzi wawili. Wa anil jariyati shatun, na kama akazaliwa mtoto wa kike, basi ni mbuzi mmoja. Qala nabi sallallahu alayhi wasallam, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi, kila kijana anakuwa murtahan, yuko kwenye rahani, bi'aqiqatihi, kwa aqiqa yake, tuthbahu anhu, ambaye atachinjiwa kwa ajili yake au kwa niaba yake, yauma sabi'ati, siku ya saba. Wa yuhlaqu, na hunyolewa, wa yusamma, na huitwa jina. Hadithun sahihun rawahu al-khamsa. Lakini kunyolewa a'immatul huda, yani katika maimamu na ulamauna, wamesema hii ni khaswa kwa mtoto wa kiume, mtoto wa kike hanyolewi, ni karaha kumnyoa. Kwa hiyo mtoto wa kiume ndio inasunishwa kumnyoa siku ya saba. Tayeb, wa yukalu min almadhkurat, vitaliwa vile vilivyotajwa, wa yuhda, wa yutasaddaq, na hutolewa zawadi na hutolewa sadaqa. Wala yu'ti au la yu'ta aljazira, basi la yu'ti aljazira, asimpe mchinjaji ujuratahu minha, sawa, asimpe malipo maana yake ya kuchinja, bali yu'tihi hadiyatan au sadaqatan, maana yake asimpe kama ujira wa kule kuchinja kwake, bali ampe kama hadia au sadaqa, kwa ni sadaqa yake. Tumefahamu eh? Wala yu'ti aljazira ujratahu, hampi malipo yake, minha, katika nyama yule, bal yu'tihi hadiyatan au sadaqatan. Wallahu a'lam, akisema maneno haya manake isiyo unampa sehemu ya yule mnyama aliyemchinja kama ndiyo malipo yake, bali ukimpa katika mnyama yule, mpe kama hadia au sadaqa. Ina maana kwamba kama utampa malipo yasitokane na mnyama yule. Wallahu a'lam. Nadhani tumeelewana. Wajazakumullahu khair. Naam, kama kuna lolote.